وبشر الذين امنوا دی آیات کی اللہ تعالی بشارت ذکر کے ورستو د تخویف نہ بشارت زیر طویلے کی بشارت خوشخبری طویلے کی دے دے کرا خبر از دکی بیا بدان راجی بشارت او بشارت دا دوان لغات پدی کشتری بشارت سے طویلے کی یا بشارت سے طویلے کی بشارت آغا خوشخبری طویلے کی گی چی داغی خوشحالی داغی خوشخبری پا اوریدلو سر دا انسان پا ظاہری بشرا باندی یعنی دا انسان پا مخ باندی دا خوشحالی اثارات داخکار شی بشارت آغا خوشحالی طویلے کی گی چی داغی خوشحالی پا اوریدلو سر دا انسان پا بشرا باندی دا انسان پا مخ باندی دا خوشحالی اثارات کار شی اغی طویلے کی گی بشارت اغی تا خوشخبری ویلے کی حالکہ یہ خوشخبری واورے ٹول خلق اغی تا متوجی شی چی سا خوشخبری بھئی پلانی دے کدا سے چل شوے دا خوشخبری دے حالکہ پلانی زوے شوے دے او پلانی سڑی چرے حج و کوراغ ہے خوشخبری دے دا خوشحالی دے نو دا خوشخبری اغا شی چی سو کے واوری دا غی پا دے مخ باندی دا خوشحالی اغا سرات او اغا نخی علامات پی رشی نو دے دے کی پمارا بانی تا سپوئے گئی دا خوشحالی پر اقپل مخ کانے وسرا والی و بشری اللذین آمن و زیر ورکا کسانو تا چی ایمان را وڑے دے خوشخبری ورکا کسانو تا چی ایمان را وڑے دے زیر پیوکا تو چھا تا زیر ورکا اللذین آمن و کسان تا چی ایمان را وڑے دے و عمل صالحات و عمرون کردی نیک پا دریقہ دا پیغمبر بندے و عمل صالحات آمنو ایمان را وڑے دے دے ایمان تعریب مخ کی بیان شوئے دے وضاحت داغی شوئے دے تو استماعیل دا خبری زکاوی رستو بیادا نوے لکی وعمل صالحات او هغه کسانو ته زیر ورکه چې هغه عملونه کړی دي نیک په طریقه پیغمبر باندې او د امنونو مراد ایمان شرعی تی مراد دی ایمان د منافقانو نه ځکه هغه خو په جواب باندې ایمان او په دله کې ایمان نو نو وبشر الذين امنوا زیر ورکه کسانو ته چې هغه ایمان راوړی دی ایمان شرعی په شان د ایمان د صحابه کرام باندې وعمل صالحات او عملونه کړی دي نیک په طریقه پیغمبر باندې نه هغه تر زیر ورکه زیری تا خورازو خوشخبری ترازو خو عامل صالحات نیک اعمال ستا ویلے کی دازدہ کئی نیک اعمال ستا ویلے کی گی علامہ بیزاوی رحمت اللہ علی پخپل تفسیر کی لکلی دی او دغسی علامہ آلوسی رحمت اللہ علی تفسیر روح المانی کی ذکر کلی دی وی اصوالہ من الاعمالی ما سوغه الشرع وحسنه الاصوالح من الاعمال ما سوغه الشرع وحسنه نیک عمل اغه تویل کیږي چې په دلیل شرعي سره هغه جایز شوی او شریعت اغه تخیسته ویلي نیک عمل څه ته وایي چې په دلیل شرعي سره هغه جایز شوی او په هغه شریعت تخیسته ویلي اوس مونږه تاسو کوم اعمال کو مونږه تاسو په پای کې سوچو فکر وکړو چه زده کم عمل کوم دا پا شریعت سر ثابت ده کنه ده ثابت ده دیر پارا دلیل شتره کنیش تره او بیا شریعت دی عمل تا خویلی دی او کنه دی عمل تا بد ویلی دی بس دغی طویلی کی گی نیک عمل علامه آلوسی رحمت الله علی او دغسی علامه بیضاوی رحمت الله علی دغا تعریف دیگر کرده دی او دغسی علماء دیگر کرده دی ما وافق الكتاب و سنه نیک عمل حق دی چه غد قرآن او د حدیث سر برابری چرا قرآن او دا حدیث سره کم عمل برابر دے بس اگر نیک عمل نو بشر اللذین آمنو زیر ورکا کسانو تجاگی ایمان را وڑ دے ایمان شرعی و عمل صالحات و عملو نیکر دے نیک پا طریقہ دا پیغمبر باندے ان لهم بس اگر بشارت سدے خوشخبری سدا ان لهم دے دے کی با مقدر دا بی ان لهم چی قینند دیو دا پارا جنات جنتون دی باغون دی تجری من تحت الانہار چی بایی گلان دی راغی نوالی اللہ تعالی وی چی داغ نیکان و خلکو تا تزیر ورکا اغا زیر داره چی دیو با جنتونو تزی دیو با باغونو تزی وست دیو دا پار جنتونو دی داغ مبشر بیهی دی خواه مبشر بیهی دی دا جنت ستا ولیکی جنت پا اصطلاح دا شریعت کی اغا دارو ثواب تا ولیکی چی پایی که بیشمار نیامتونو دی دارو ثواب یعنی ستا دا نا نیکو اعمالو بدل پا کی داتا ملاوی گی دارو ثواب جنت تا دارو ثواب بلے کی ان لهم جنات ان کی دیر پارا جنتو ندی و جنتو ندی قرآن عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ذکر کړی دی، تفسیر سراج المنیر داغی تفصیل ذکر کړی دی. و جنتونه دی، یو تویل کیږي جنت الفردوس. سورۃ الکہف کے وراشی یو سلوم نمبر آیات کی دویم جنات عدن. سورۃ النحل کے وراشی یو دیرشم نمبر آیات کی او دریم دے جنت النعیم. سورۃ الواقعہ دولسم نمبر آیات کے وراشی بل دے جنت المأوا. سورۃ النجم لسم نمبر آیات کے وراشی او بل دے دار السلام. سورۃ یونس پنجشتم نمبر آیات کے وراشی او بل دے جنت الخلد. سورۃ فرقان پن لسم نمبر آیات کے وراشی او بل دے علیون. سورۃ التطفیف نو لسم نمبر آیات کے وراشی او بل دے مقام امین مقعد صدق قدم صدق. دا جر جنتونو اوصاف دی بیا. دا تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی او دغه سی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ حادی الارواح کې ذکر کړی دی چې دا جنتونه او جنتونه دي. الله تعالی دې زمونږ استاد سره ټول مؤمنان مسلمانان نصیب کړي. وسغه جنتونه څنګه دي؟ ان لهم جنات نذیر پر جنتونه دي تجری من تحت الانهار چې بای ګلان دي راغې نه ولی جنتونه دي بنگلې دي د سرو زرو د سپینو زرو بنگلې دي. جنتونه د سرو د سپینو زرو نه پیدا شوی دي. نو که سپینو زرو د سرو زرو بنگلې دي خو چې وب په کور کې نه جو بیا ما خرابي لکه چې وب را لوی نعمت دی کنه. نو الله تعالی وی تجری من تحت الانهار بای ګلان دي راغې نه ولی دا غین لاندې به ولی بیگی ولی بتی بیگی لاندې دا من تحتها لاندې دا غینه نو لاندې رسې شي نه بیده. نو ما پسرین لیکلی دی من تحت اشجارها و غرفها دا دغه جنت په جنت کې چې کومه ونی دی دا غې لاندې به دا ولی بیگی دغه سی و غرفها د بنگلون لاندې ولی به بیگی د بنگلون ولاندې ولی بیگی او د جنت چې کومه ونی دی داغه لاندې به ولی بهږي. او بیا په حدیث کې راغلی دی چې د جنت چې کومه نهرونه دی او کومه ولی دی نو دا په کندو کې نه دی دا په لختو کې نه دی. ځان پوهې کوي حدیث ته نبی علیہ السلام وای چې د جنت چې دا کومه ولی دی او کوم نهرونه دی نو دا د دې لپاره او حدود نشته لري د دې لپاره یو کنده به کنستری نه شي په کندو کې رواني دا ور دي زمکه بری سر باندې رواني پر سر باندې او ته چې کوم طرف ته وې چې دی طرف ته راشي نو هغه طرف ته رواني. خدای جنت و دی دا تصور مکه وای چې په دنیا کې را پلانې نه هر دی دا سره دا سره هغه جنت نهرونه دی. بیا هغه نهرونه د څه دی؟ هغه ډیره زیاته عجیبه نظاره ده. قران کریم کې سوره محمد کې وراشي چې هغه جنتونه هغه سلور ولی چې سلور قسم ولی دي. سوره محمد 15 نمبر آیت کې وراشي نو اغا ولی د خالص اوبو دی، اغا ولی د گبین دی، اغا ولی د شراب دی، اغا ولی د شودو دی. د سلور قسم ولی بتا ته بیگی گبین دی خوخ دی اغا خدا رو جنت گبین دی دانه چې ټوله ګوګی په بګی باندې کړی دی او دا یا چرې چینی ولی کړی دی اغا ته ورچولی دا رو جنت گبین دی ر جنت. نو دویم چرې په اکثر په کورونو کې شود نه وسور چي وای زړی را لسخاکه نو په جنت کې بیا د شودو دغه بایي ولی به بایي څومره ستا په کاری دغه نه. او دا سی شراب چې په دنیا کې څوک شراب اوس کینو بیا بس هغه الټیم کوي او ګډوډي په سر باندې دردي او ډیر بد ردی وای. نو د شراب ولی چې دا په قیامت کې په جنت کې وای او بل د خالص اوبو ادا چې رواني نو دا به د جنتیانو په حکم باندې او د هغې په طبیعت باندې بهیږي چې کوم طرف ته وی او تاسو ته ما ویل چې کندې به پکې هم نه وي په دې پرشونو باندې د پاسه به دغسې رواني کوم طرف ته چې ته اشاره کړې نو هغه طرف ته به دا رواني. ان لهم جنات چې یقینا دې دپاره جنتونه دي باغونه دي تجري من تحت الانهار چې به یې ګلان دي راغې نه ولې کلما رزقو کله چې ورکړلی شي کلما رزقو منها من ثمرتن نو کله چې ورکړلی شي دیو ته منها د هغې نه من ثمرتن سمیوه رزقن دپاره د خوراک رزقن دپاره د خوراک. دا یو بل نعمت الله تعالی ذکر کوي چې هغه د خوراک نعمت دی. کور دی خو ډېر زیات مزیدار دی، څښاک کور نه دی بلکې هغه بنگلې دی. او بنگلی د سری د سروزر او د سپینو زر بنگلی دی یاقوت او مرجان دی اغه یاقوت او مرجان چې داغي یو توله داغي یو گرام او دو گرام چره اگر کروڑونو روپو ډالر چې د قیمت لري نو ستا ټوله بنگله داغي نه جوړه شوی ده بیا کور دی چې پای کې وبنشته دی نو بیا مشکلات دی نو هغه مشکل هم حل شوی دی بیا کور دی پاغي کې وب ډیر دی یو قسمه قسم پاغي کې گبی مشتری پاغي کې پي مشتری شاوده پاغي کې مشتری دغسی وب پاغي کې مشتری شراب پاغي کې مشتری بس خالص داسې دی لکه دا مشروبات و دکان چې دی یار شی په کې مشتری خو بیا خوراک مشتری نو ټول عمر بیا په دې سکلو باندې سکو چې سکل دی او سکل دی سکل دی او خوراک څه نشته خو بیا مشکلات دي کړه نہ اللہ تعالیٰ وی دا خوراک بندوبست ہم پائے کشتہ دے خوراک پائے کم شتہ دے کنا خوراک پر تم در کلیشی دا غینا کل ما رزقو کلیش ور کلیشی دیو تا من ها دا غینا من سمرتین سا میوار رزقن نپار دا خوراک قالون او بوئی دیو حاضر لزی دا خو آغا چیز دے رزقنا من قبلو چرا کلیشو منگتا من قبلو مخی ردینا دا بوئی چی دا خو آغا میوار چی ردینا مخی منگتا را کلیشی ونو دا خو آغا دا من سمرتین علماء ذکر کردی دی دا من دا پار دا عمومی استغراق دی یا من دا پار دا تبعیز دی ذکر طولی میوی خو پا جنت کی پا یو زیبا نظر کلی کی گی چی بس پا خیٹا با نیزان تا کی دی او لگیا شیو تا خو کما چی ستا خوخی بستا تا باغا او دا جنت میوی دا سی دی کتا والاڑی نو ستالاس با تور رسی کتا ناسی ستالاس با تور رسی او کتا پروتی بیخی وچی پاسم امن نو سمل کنه بس ستالاس با تور رسی تازه تازه بای بس من سمرتی قالو هذا الذي رزقنا من قبل دا هغه میوی دی چې مونږ ته خدا لګي مخکې مراق کله شولې مفسرین د دې سلور توجیهات بیان کړی دي د جنت باس ته تاسو ته مال چې د الله را کتاب د کتاب دی مخکې تاسو ته مال یو ګوره کلم جهنم جهنم ته بوزي چې ګوره وایې ریګی ته مخکې آیات کې جهنم ذکر شو کنه اوس وی راشه خوشاله چې ته مسلمان جنت ته ولاړ شي اوس به جنت کې د لچکرې درکې جنت مې وی اسی په دې لکه خدای چې راغلی چې څنګه څنګه وای کنه راغلی وای کنه څنګه بنگلی وای یار چا به ست تصور کړی بیا او به بیا شاو ده شراب ده هر څه چا په لکه س سره اوستي نو دې کې سلور لګو زاحت په کیو کو تنګي گئی بنا نو دې کې سلور توجیهات دی او قول لم بصرین دار چې من قبل نو مراد ما قبلیت دې په جنت کې یعنی د جنت هر او رستنۍ میوه د بنه مخکینۍ میوه سره من وجی مشابهت لري هذا الذي رزقنا من قبل دا خو هغه میوه ده چې لږ مخکې مونږ ته راکړلی شوله خو من وجه مناسبت دی دا نه چې هغه مخکې میوه چې کومه خوړلې ده دا او دا وروستنۍ به بالکل پخوان او په هر څه کې یو شان ده کې نه بلکې من وجه مشابهت بی دا قول ابن جریر رحمت الله علیه تفسیر طبری کې دا غوره کړی دی هغې کې ځان نه بیا کتلی شي تفصیل دویم معنا مفسرینو بیان کړی ده هذا الذي رزقنا من قبل دا خو هغه میوه ده چې مونږ ته په دنیا کې راکړلی شوی و دا خو هغه میوه ده چې مونږ ته په دنیا کې راکړلی شوی و من قبل مخکې ردینه په دنیا کې مونږ ته راکړلی شوی و په دنیا کې دا مونږ ته راکړلی شوی و نو بیا مو په سرینو لیکلی دي وای په دنیا کې مونږ ته راکړلی شوی و نو په د دنیا او د جنت میوه دواړه به صرف په نوم کې ودایو شاند کې مشابه وي لگا دنیا کیو تو منگا مانا وایو نو آلتا کیم ماناشتا دے دنیا کیو تو منگا کیلا وایو نو آلتا کیم کیلاشتا دے دل لکی انار دے نو آلتا کیم انارشتا دے نو من قبلو دا حقا دا چی منگ تراکلا لیشو پا دنیا کی شکل او نم کی با آغشاند کی او لذت دا خو جنت دے کنا دا خو دنیا ندا بیا دل لکیم دا جس خواه منی در کی او راوڑی خلطا و نیم پا نیم امانی پا کور کس خواهی نانا دار جنت آغا مایوی دی بیا خو صرف نم بیا آغای دا کم نم چی با دی دنیا کی دے او مشابه بيداغي سره یعنی ته به پیژنی په شکل کې ودا سی لکه د دنیا د مڼی چې څنګه شکل دی نو په جنت کې ودا غسی خو لیکن هغه جنت دی هغه دنیا نه دغره داغي پشان د کی په لذت کې په خوان کې په کراوالی کې داغي پشان د کنه د رنگ به بدلی مزیدار به لذت او خوان به ډیر زیاتی خیسته به داغي نه زیاتی خو لیکن شکل او صورت به مڼی د قصیل کدا چره انار به د غسیل کړي دنیا کې چره نوم به هم د غیله کسنګ چې دلته کې دانوم دی دریم قول مفسرین ذکر کړی دی وای هاذا الذی رزقنا من قبل من قبل امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وچ مراد د دینه داده هاذا الذی وعدنا من قبل فی الدنیا دا هو هغه میوی دی چې وعده شی و د مونږ سره په دنیا کې یار مونږ غل قران کریم درس ته ناس مونږ بلسی اوریدل او جو مليسي بو هغه لګیاو نو دا خبره به کولی مونږ ته او د دې لوز زمونږ سره په دنیا کې شویو د دې ترجمه لپاره دا خو امام قرطبی رحمت الله علیه ذکر کړی د تایید د قران په آیات کې شته دی سورې زمر وګورې سلور او یایم نمبر آیات کې وراشي وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء قال الحمد لله الذي صدقنا وعده الله تعالی مونږ سره خپل او خپل لوس لري هغه رښتونه ک نو الله تعالی مونږ سره په دنیا کې دغه لوس کړی دی چا چې نیک اعمال وکړه خپل ژوندۍ ر پیغمبر په طریقه باندې تیر کړل نو دا غیره لپاره جنت دی نو دا خو حق مېوی دی د جنتیان به وی چې الله مونږ سره لوس کړی په قران کې نو دا خو حق مېوی دی رزقنا من قبل یعنی وعدنا من قبل په دنیا د دې لوس خو مونږ سره په دنیا کې مخکې شوو سلورم توجیه علامه الوسی رحمت الله علی او علامه بیزاوی رحمت الله علی ذکر کړی دا و دې د کی د دې آیات معنا دا هاذا الذی دا خو هغه میوی دی رزقنا من قبل یعنی هاذا جزاء الذی وفقنا فی الدنیا دا د هغه نیکو اعمال بدل چې دا غی توفیق راکړل شوی مونږ ته په دنیا کې دا د هغه اعمال بدل ده چې دا هغه اعمال توفیق مونږ ته په دنیا کې راکړل شوی دا د هغه نیکو اعمال بدل ده مونږ چې هغه هاذا جزاء الذی وفقنا فی الدنیا دا د هغه اعمال او د هغه ایمانیات او د هغه طاعات او د قران د درسونو د روجو د زکاتونو د حجونو د جهادونو د هجرتونو د هغه بدله ده چې مونږ ته الله تعالی د هغه نیکو اعمال او توفیق په دنیا کې راکړیو نو دا د هغه بدله ده دا څلور توجیهات چې موږ په سرینو بیان کړی دي و اوتو به متشابهه و اوتو به او وربکللی شي دی او ته به دغه میوه متشابهان چې یو شانت کې ووی د مخ کی سره د مخ کی سره یو شانت کی د میوه دا ورستنه میوه چې کوم ورکللی شي دا د مخ کنه سره یو شانت کی پس کې یو شانت کی نو مخ کی تاسو ته ما دغه خبره وکړه چې دا به دغه سره یو شانت کی نو په رنگ کې دغه سره یو شانت کی او په شکل کې دغه سره یو شانت کی نو خبرې ته بیا واپس ځای او بیا پس راځي کور میلاو شو ډیر خسته کور دی د سرو درو سپینو درو یاقوت او ملغلرو کور دی دا دا خوشو کار او بو بندوبسم بکې او شو شودو بندوبسم بکې او شو غبینم بکشتر شربتونه هر قسم دا میلاو شو بیا د خوراک بندوبسم او شو چې څو قسم میوه ترې لکی غم میلاویږي تا ته خو لیکن بیا چې سړی یوازې بیا خون نه کوي په کور کې یو ورځ چا خزه نه په کور کې نو هغه سمره خپای پغیبس و یار کور کې واړه نشته ری او کور کې خزه نشته ری زنانه نشته په کور کې بیا دا خبره کوي نو هغه یو ورځ چې زنانه نه نو بیا په دبانې ساړو بی نو ولهم پیها ازواج مطهره ولهم د دې لپاره پیها په دغه باغونو کې په دغه جنتونو کې ازواج بی بیان دي مطهره تن پاکی کړلې شوی پاکی کړلې شوی الله تعالی وي د دې لپاره د بی بیا د بندوبست هم پاغي کی د بی بیانو بندوبست پاغي کی ازواج سور غلمان ازواج د دین مراد حوریتی مراد دی جنت او دغه سیر دین مراد په دنیا کې یکم بی بیا نه دچا نو بس هغه هم دی ته ملاویږي په جنت کې یو سوال مونږ غبر ور دی څور دی مخ کې ویلو استاد سوال وکړي چې د کم بی بیا د کم زنانه او خوندان نه په دنیا کې خو واده نه دی کړی هغه برچا سره دا یو مسله ده کنه نو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه دغه وضاحت کړی دی بل یو دیکھ بھائی ان شاء اللہ بیا تفصیل لا شبیا برتا حوالی میم خدا یو حوالہ رات معلوم دا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ذکر کڑے دی چھ کم زنانہ پ دنیا کی وعدہ نہ دے کڑے بے وعدہ زنانہ دا نو دغ زنانہ تب اللہ تعالی اختیار ور کی چھ رچا سردا خوشالی نو اللہ تعالی بیاگی تپنی کی او دویم قول دا علماء دا دے چې کچرته الله تعالی دی ته اختیار ورکی او په خلکو کې څوک خوښ نشي پناري نه وکي نو بیا الله تعالی با دا غلمانونه الله تعالی د در لپاره یو الله تعالی بر در لپاره د غلمانونه یو خاون مقرر کی د غلمانونه دا باغ ته واده شي ناری نه بته الله تعالی در لپاره جوړ کی د غلمانونه او دا باغ ته الله تعالی به ته په نکاح کی دا یو بل سوال لپاره دی کې یو سړی په دنیا کې خزه شته دی خو لیکن هغه خزه جنت ته تللی ده او خاون یې جهنم ته تللی دی نو بیا به شل کیږي خاون یې په جهنم کې دی او دا خزه په جنت کې ده نو ناسته دی په جنت کې کنه تاسو مخکې ما دغه خبره وکړه کنه چې الله تعالی جهنم د کافرانو د پاره تیار کړی دی. مسلمانان چې زی د خپل ګناه د سزا د سکرو د پاره زی بیا براوزی نو لګوي انتظار ته کوي، نو هر څومره وخت چې هغه د الله تعالی په علم کې چې چا څومره ګناه کړی د هغه د سزا د سکرو د پاره به جهنم ته لاړ شي، بیا به جنت ته راځي، بس قوي خزي. ولهم فیها ازواج نودل فار او پری کی بیانی متطهرتون پاکی کله شوی متطهرتون پاکی کله شوی بئی. نو کله کله په دنیا کی د سړی او زنانه خوئی خلی کینه بس تری د بازی زنانه او د خلکو د طبیعت چری کرک دی کیا بس کور گنده دی، بچی زامن چری گنده دی، جامع چری گنده دی، بس خو تیار لند دا چ سړی ودا سی وای چ تیار چولای دنو بس دغه سی دا. نو قیامت کې الله تعالی چې کومه بیبیانې پیدا کړې دي متطهرتون هغه پاکې کړلې شوې دي. امام قرطبی رحمت الله علیه ذکر کړې دي وای څه سر به خو ګومه، تفسیر زاد المسیر ذکر کړې دي متطهرتون معنی دار چې من النخات والمخات والغائط والحیض والنفاس والحسد والغضب والنظر الى الاغیار دا ټول به کې نه دا چې زنانه دي چې هغه بالکل پاکې دي، دا هغه کړي نشته دي، دا سه د هغه وړی امتیاز ډکې امتیاز نشته لري د جنتیانو دا بنئ، او دغه سي زنانه باندې کوم مرستیا راځي دغه بنئ. نو زنانه داسې زنانه به چې پای کې حسد او بغض بنئ، او داسې زنانه بنئ چې هغه پردو نارینه ته ګوري بس لري ټول مرزونه نو بالکل پاکی متطهرتون پاکی کړلې شوی. خاله زنانه به څنګه ای او څومره به خیسته ای ده مرزه یقې کې برته یو دغه حدیث ویم بیا تیر شو بل ذلك بإن شاء الله بيه وزاحتك. عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي كريم صلى الله عليه وسلم روايات دي أن لكل رجل منهم زوجتان الله تعالى في جنت كي دو بياني سري لورك وي على كل زوجة فهر ببيواني با سبعون حلة أو يا جوڑي بيه غستي دا الله تعالی چې دا حور ورکی دی جنتی لانو دا یوی زنانا او یا جوڑی بی اغسطی یرا مخ و سوق هن او دا غی پا پندی که دنن چره مازغا دون لحمها و دمائها و حللها دا او یا جوڑی چی واغندی خواهر جنت کالی دی خواه تا سوای چی او یا جوڑی واغندی نسو بی که دا غد جنت کالی دی دا خواهست دا پار دی. نبی علیه صلی اللہ علیه سلام موی چی دا غی پا وینی ندنن دا غیر جوړونه د نننه او دا غیر د غوخینه د نننه دا غیر په پندای کې واغ مازغم بیاخ کړي دا به دومره خاص به الله تعالی لیل ور کړي. امام ترمذی رحمت الله علیه دغه حدیث ذکر کړي دغه سیبل حدیث کې راغلی دی صحیح حدیث ته امام بخاری رحمت الله علیه او امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړي دي. نبی علیہ السلام وایي چې اول خلق چې جنت ته ځي اول ډله نو هغه به داسې لکه د سور لسمی د سپوږمې په شکل باندې وي دا جنت ته چیزی دومره به خیسته ای لکه دا سوار لسمی سپوږمۍ. بیا چې د هغې نه وروستو دویمه ډله ځي بله ډله ځي بله ډله ځي نو هغه به داسې لکه په اسمان کې چې یو غټ ستوری دی هغه پړقیږي پړق وهي نو داسې به خیسته ای. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یبولون ولا یتغوتون ولا یطفلون ولا یمتخطون. نبی صلی الله علیه وسلم په جنت کې امتیاز نشته دی او دغسې دا خراج کی او دا وسیدا کنی منی او دا گندګیانی په جنت کې نشته ری په دا وسوک نه کوي. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو جنت ته بوځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل او بیا په دغه حدیث کې اخر کې دا راغلل چې آدم علیه السلام چې په کما دغه باندې په کم دنګوالی باندې الله تعالی پیدا کړی دی د جنتی با دومره چیرې دنګوالی او دومره باډی به سی ستون زراعا او یا شپیته گزا زراع چیده زراع شرعی داده نو دا شپیته لاس چیده دا زراع بانی بایده دا آدم علیه السلام چه دوم را مقدار دا آدم علیه السلام و رستو ردی خبری بیا وضاحت را دی پخپل زیوان. یو بل حدیث پر تویم رسول الله صلی الله علیه وسلم پرمای دا جنت بی بیانی دا جنت حوری آغا دوم را خیسته دی لو ان امرات من نساء اهل الجنه كشرت الجنه يوهرا درخ كارش دنیا ته اتلعت على الارض لاضاءت ما بينها ريحا دا ټول دنیا بر خوشبونه ډکشي ولا نصيفها على راسها او د جنت د حوري چې کمل پټا دغه په سر باندې دا خير من الدنيا وما فيها نو هغه د دنیا او د دنیا د ما فيها نه غوړه ده په دنیا کې چې څومره سره زر دي، څومره سپین زر دي، څومره یاقوت دي، څومره مرجان دي، څومره ملغلری دي، د دې ټول قیمت چې راجمه کې د دې ټول دنیا نو هغه د جنت چې کوم حور ده او د هغې چې کوم پړونې دی صرف یو صادر دی د هغې نو د هغې ته نه شي رسېدلی. هرکه جنت دا خو مونږ دا دنیا چې رس په مردارۍ کې پراته یو نو الله تعالی دې زمونږ استاد دغه جنتونه نصیب کړي. دا صحیح حدیث دی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر کړی دی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر کړی دی. نو الله رب العالمین دې زمونږ استاد دغه جنتونه نصیب کړي. جنت ظلم و تکیږي خو لیکن کارونه نه کوي چې کم باندې جنت راځي. بیا دا خوری د جنت دا رسنه پیدا دي نو دغه کوم احادیث شته دي او ډیر احادیث چې علماء ذکر کړی دي، څه حدیث چې ضعیف دي او څه صحیح دي. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوله وی دا الله تعالی پیغمبره د جنت خوری د سنه جوړی شوی دي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام او تویل اسفلهن من المسک، دا لاندې طرف چې جوړ شوی دی د خورو نو دا د مشک او عنبر نه جوړ شوی دی، یا د مشک نه، و اوسطهن من العنبر، او بیا د منځ د عنبر نه جوړ شوی دی، او اعلاهن من الكافور، او نبی علیه السلام دا اعلا او چت طرف چې جوړ شوی دی، یعنی خور درې حصے شوله، لاندې حصے د مشک د مشکو نه جوړ شوی دی، او دا منځ چې د عنبرو نه جوړ شوی دی، او چت طرف د کافور نه جوړ شوی دی. تاسو وایئ چې کافور خدای د دنیا د کافور نه دی، لکه د الله بندیا چې د دنیا د کافور خو چیرې کله کړی شي په انسان باندې سړو بیم راولي، دا خو پالتو شی دی نه، هغه د الله تعالی کافور دی، الله تعالی دغې نه جوړ کړی. الله رب العالمین دی مونږ او تاسو ته هغه اعمال نصیب کی چې هغه د جنت د تللو وي. بس ته دی باندې بس کو. او بل یو سوال اوس دا راځي، بل یو خفګان او پریشانی دای د کور بندوبست شو، پاغې کې له خوراک بندوبست شو، پاغې کې سکاک بندوبست شو، پاغې کې له مرګري بندوبست شو، خو لیکن دغه کور او دغه ملګری چې دوه درې او پنځه ورځو لپاره یا د یو کال لپاره ای، نو بیا خلک ګړی ته ګوري یار وایي لږ وخت ته پاتې ر بیا مې وباسي ر دې زین، و هم فیها خالدون، او دی و پاغی کی همیشه وی، او دی و پاغی کی همیشه وی، همیشه د جنت نبی وتل نشتره، بلکی همیشه همیشه ر پاره پاغی کی خالدین فیها ابدا، خالدین فیها ابدا. الله قران کی بار بار ذکر کړی دی چې دا و پدغه کور کی همیشه ای، دا و پدغه کور کی همیشه ای، بار بار قران کی دغه ذکر کړی دی. مستلګه تفریح وکه ان شاء الله، بیا به در شروع کو لګه تفریح.